Зінаіда Бандарэнка. Свой голас. Сёння мы прапануем наступную частку ўспамінаў народнай артысткі Беларусі, папулярнай тэлевядучай. Пра мары і першыя спробы стаць артысткай. Чытае аўтарка Зінаіда Бандарэнка. Калі я стала публічна казаць рэчы нязручныя для сённяшняга высокага кіраўніцтва, лёс маёй працы на тэлебачанні быў перадвырашаны. Цяперашняя ўлада такога не даруе, тым болей, калі крамола заводзіцца ва ўстанове, якую яна разглядае як сваю вотчыну. Карацей, пасля таго, як адзін мой выступ надта не спадабаўся першай уладнай асобе, я адчула, што з будынка на вуліцы Макаёнка хутка давядзецца сыходзіць. Зрэшты, гэта ўжо асобны сюжэт, да якога я звярнуся пазней, а зараз хацелася б сказаць вось пра што. Прызнаюся, грэе душу тое, што і сёння праз гады людзі памятаюць, пазнаюць і запрашаюць да сябе дыктарку Зінаіду Бандарэнка. Маю на ўвазе не запрашэнне на кубак гарбаты, а прафесійныя прапановы. Напрыклад, раз-пораз прапануюць весці вечарыны. Найперш, гэта для мяне магчымасць пераканацца, што ёсць яшчэ, як кажуць, той самы порах. Дый капейчына да пенсіі, як вы разумееце, не зашкодзіць. Нядаўна вось былі ўгодкі адной навучальнай установы, і трэба ж было напярэдадні падхапіць нейкі шалёны грып. Тэмпература скакала пад 40, тлум у галаве і ўсё такое, але выйшла на сцэну, і хваробу нібы рукой зняло. Так са мной і раней бывала, як толькі загараецца чырвоная вочка тэлекамеры, усе немачы прэч. Ты належыш ужо не сабе, а мноству людзей, што чакаюць твайго слова. І пераходзіш у нейкі іншы, я сказала б, звышнатуральны стан. Хтосьці назаве гэта прафесіяналізмам, хтосьці талентам, хтосьці натхненнем, а бадай што ўсяго па крысе. Упершыню я адчула, што такое валодаць аўдыторыяй, бадай што ў школе, мо класе ў сёмым. Акурат праходзілі мы коласаўскую трылогію на ростанях. Ведаеце ж, гэта такі фаліянт, што вучню сярэдніх класаў нават у руках трымаць цяжка. Настаўніца адчувала, што слынны твор можа так і не пакінуць аніякага следу ў свядомасці большай часткі яе выхаванцаў. А тут якраз зрабіла я на уроку нейкае дробнае, як педагогі кажуць, парушэнне дысцыпліны. Вось тады настаўніца мне гэта хітравата і кажа: «Табе, Зіна, адказнае даручэнне. Бярыся ды чытай па раздзеле за тыдзень, а потым на уроку ўслых пераказвай астатнім». Разлік быў бездакорны. Па-першае, настаўніца ведала маю цікавасць да літаратуры, па-другое, тут ужо была справа гонару. Седзячы ў абласной бібліятэцы над кнігай, я не толькі старанна запамінала змест, але і сама сабе рэпетыравала інтанацыі, адпрацоўвала гаворку на розныя галасы. І вось першы выступ перад класам. 5 хвілінаў праходзіць, 10, не ў прыкмет кідаю вокам. Усе сядзяць як заварожаныя, нават самыя гарэзнікі. А самае галоўнае, я адчула, што калі ў словы укладаеш душу, ты можаш зачароўваць людзей, ты можаш браць іх у палон свайго ўнутранага свету. Аднойчы, праўда, давялося пачуць і своеасаблівую адзнаку сваіх здольнасцяў. Неяк на уроку геаметрыі я цішком чытала раман, аўтара не памятаю, а назва, як цяпер перад вачыма, «Малодшая сестра». Ну, а матэматычка заўважыла, выхапіла кніжку, ды раздражнёна так усклікнула: «Бач ты, артыстка знайшлася, не каб геаметрыю вучыць». Тут трэба сказаць, што на той час я ўжо была ў літаральным сэнсе на першых ролях у нашым школьным драматычным гуртку. У прыватнасці паставілі вадэвіль «Юбілей» паводле Чэхава. Я грала галоўную гераіню. Мама дзеля гэтага расстаралася недзе пазычыць шыкоўную сукенку. Быў поўны поспех, і нават некаторыя настаўнікі сталі казаць: «Ну, Зіна, табе дарога ў тэатральны інстытут». Натуральна, я пасля гэтага нібы на крылах лётала. І тут вось такі халодны душ на уроку геаметрыі. Хоць варта зазначыць, што гэта быў адзіны прыкры выпадак у маіх стасунках з выкладчыцай матэматыкі. Пад гарачую руку трапіла. А ўвогуле яна, Ніна Барысаўна, была зусім не зласлівай. Мы і сябравалі потым. Праўда, лепей ішлі ў мяне гуманітарныя прадметы. Мовы, літаратура, з хіміяй, фізікай, матэматыкай было цяжэй. Зрэшты, у старэйшых класах гэта ўжо не так турбавала, бо сядзела ў галаве думка пра тэатральны інстытут. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце ўспаміны Зінаіды Бандарэнкі. Вечарамі праз прыймачык слухала перадачу «Тэатр ля мікрафона». Тады яна была надта папулярная, бо ніякага тэлебачання ў нас яшчэ не існавала. А тут нібы адмыслова для цябе выступаюць знакамітыя савецкія артысты: Фаіна Раневская, Расціслаў Плят, Ангеліна Сцяпанова, ды нашыя беларускія: Лідзія Ржэцкая, Глеб Глебаў, Барыс Платонаў. Як цяпер разумею, гэта былі для мяне выдатныя ўрокі моўнага майстэрства, а тады проста слухала, затаіўшы дыханне. На той час мы з маці кватаравалі ўдвох у маленькім пакойчыку. Брат Ігар паступіў у рамесніцкую вучэльню і перайшоў у інтэрнат. У нас жа і павярнуцца не было дзе. Уявіце, спалі з маці на адным ложку. Трывожыць яе такую спрацаваную было б проста бессаромна. А мне ж, божачкі, так хацелася паслухаць той тэатр ля мікрафона. Дык я спецыяльна ўладкоўвалася з краю, каб ямчэй было ўключаць ды выключаць той прыймачык. Быў ён зусім просценькі, звычайная, як тады казалі, радыёкропка. Прыймач стаяў на століку побач з ложкам акурат у нагах і меў такі рычажок для рэгулявання гучнасці. Я так натрэніравалася, што як толькі маці засне, адразу пальчыкам нагі варухну той рычажок акурат настолькі, каб быў найменшы гук, і прагна слухаю. Маці пра гэтае маё захапленне доўга не ведала, але аднойчы здарылася неспадзяванка. Рэч у тым, што перадача ішла з 10 вечары да поўначы, і потым пачыналі біць маскоўскія куранты. Я імкнулася хутчэй выключыць гук, каб звон не разбудзіў маму. І вось неяк не разлічыла, штурханула прыймачык нагой, і той ляснуўся на падлогу. Маці падхапілася: «Вой, што такое?» А я плачу, як малая. «Прыймачык жа разбіўся». Пра слёзы распавяла маме пра трагічны фінал свайго захаплення. Тая ні словам не папракнула, а назаўтра занесла прыймач у майстэрню. Неўзабаве я зноў слухала свой улюбёны тэатр ля мікрафона. А ў 10 класе закахаўся ў мяне, хто б вы думалі? Ужо не малады настаўнік беларускай мовы і літаратуры. Аднойчы пазнаёміў са сваімі сябрамі вельмі цікавай сям'ёй з Кіева. То былі надзвычай самавітыя, паводле маіх уяўленняў, людзі. Знаёмячы, настаўнік сказаў: «А вось гэта таварыш Даніловіч, былы галоўны інжынер Днепрагрэса». Пачуўшы пра мае артыстычныя захапленні, украінскія госці завіталі да нас з маці і прапанавалі ёй адпусціць мяне ў Кіеў. Мы ж там, маўляў, людзі не апошнія. Паспрабуем дапамагчы ў тэатральны паступіць. Але ў Кіеве чакала горкае расчараванне. У інстытуце з парога сказалі: «Маўляў, у нас, даражэнькая, толькі украінская мова». Натуральна, я ведала і пра наш мінскі тэатральна-мастацкі інстытут, але наконт яго дасведчаныя, як я лічыла, людзі ў Гомелі, адразу заявілі: «Без сувязі ў лепей і не сунься». На цяперашні розум, дык я б, мо, і не паслухала, але тады паверыла, што не варта марнаваць час. І пайшла, куды б вы думалі, у гомельскую медычную вучэльню. Чаму менавіта туды, гэта асобная доўгая гісторыя. Пры нагодзе паспрабую пераказаць і той сюжэт. А зараз забягу трохі наперад і зазначу, што медсястры з мяне так і не атрымалася. Дакладней, да дыплома я дайшла і разам з тым не пакінула мары пра артыстычную будучыню. У вучэльні быў свой радыёвузел, і я ўзялася начытваць радыёгазету. На той час такі сродак інфармацыі быў даволі модны. Менавіта тады я і адчула, што такое праца праз мікрафон. Калі ты аўдыторыі не бачыш, але трэба гаварыць так, нібы з кожным, хто цябе чуе, размаўляеш асабіста. А выпускныя экзамены на медычную сястру я здавала ўжо працуючы у эфіры гомельскага тэлебачання. Як адбылася такая метамарфоза, пра гэта вы даведаецеся з наступнай перадачы.